अधी रात मेरी अख खुल जावे याद तेरी सीने विच खिच जाई पावे दस फेर मैनू हुण नींद किवे आवे सोनिए लेके तेरा नाम दिल अरजा गुजारे अखियां दे अथरू भी सुक गए ने सारे तेनू भुल जान वाले दिस देना चारे सोनिए हाई टेक म्यूजिक नी दस की कसूर में तो होया तू अखिया तो दूर में तो होया नी दिल मजबूर क्यों होया एक बारी दस दे जरा दिल वाले पुछ देने चा एक बारी दस दे जरा High tech music, the mark of quality. High tech music, the mark of quality.